पद्मपुराणं खण्डं 6 उत्तरखण्डम् अध्यायं 251 श्रीरुद्र उवाच अथ पौण्ड्रकवासुदेव काशिराजो वाराणस्यां विविक्ते द्वादशवर्षं महेशमर्चयन्निराहारः पञ्चाक्षरं जजाप पौरश्चरणकाले शङ्करं स्वनेत्रकमलेन पूजयामास तदशूलपाणिरुमापदिप्रसन्नोवरं वृणीष्वेदितमाः असौ पञ्चवक्त्रं सर्वभूतपदिं शिवं प्रसन्नं वरद मम वासुदेवसमानरूपं प्रयच्छेत्युवाच शिव तस्मै शङ्खचक्रगदा पद्मयुधचतुर्भुजं पुण्डरीकदलनिभलोचनं वासुदेवसमानकिरीट ललितकुन्तलं पीतवस्त्रकौस्तुभाभरणादि चिह्नान्यपि मह्यं देहीति याचिदशिवः सर्वमपि तस्मै प्रददौ सदु वासुदेवोऽहमिति सर्वलोकान् मोहयामास कदाचिस्वर्गदः मदबलोत्कटं तं काशीपदिं नारदोऽभ्येत्य वसुदेवसुदमजित्वा वासुदेवत्वं न विद्यते इत्युवाच सदु तस्मिन्नेव क्षणे गरुडपदाकायुधरूपं रथमारोप्य चतुरङ्गाक्षौहिणी बलेन द्वारकामवाप तत्र पुरद्वारि स्वर्णयाने संस्थितो वासुदेवोऽहं युद्धार्थं सम्प्राप्तोऽस्मि माम जित्वाद ववासुदेवत्वं नास्तीति दूतं प्रेषयामास विष्णुरपि तच्छ्रुत्वा वैनदेयमारुह्य पौण्ड्रकेण योद्धुं पुरद्वारि विनिष्क्रम्याक्षौहिणीबलेन स्यन्दने समासीनं शङ्खचक्रगदापद्महस्तं पौण्ड्रकं ददर्श कृष्णोऽध शार्ङ्गमादाय संवर्ताग्निप्रभैर्बाणैस्तथाश्व गजपदादियुक्तं महदक्षौहिणीबलं मुहूर्तमात्रेण निःशेषं ददाह शरेणैकेन तस्य हस्तावसक्तशङ्खचक्रगदादिहेतीरपि लीलयैव चिच्छेद पवित्रेण सुदर्शनेन किरीटकुण्डलयुधं तस्य शिरकमलं चित्वा वाराणस्यामन्धःपुरे निपादयामास तद्दृष्ट्वा सर्वे काशीनिवासिन किमेदित्याशङ्क्य विस्मिता बभूवुः तस्य पौण्ड्रकस्य सुदो दण्डपाणिरिति वासुदेवेन भगवता निहतं स्वपितरं श्रुत्वा मात्रा मृत्युना समादिष्टस्वपुरोहितेनाभियुक्तो माहेश्वरेण क्रतुना शङ्करमियाज सदुप्रसन्नकृष्णजिकांसया समर्थां माहेश्वरीं कृत्यां तस्मै सम्प्रीत्या च दत्तवान् स काशीराजस्थां महोश्वरीं ज्वालाकुलोपचितविग्रहां सन्दीप्तसडाकलापां पिङ्कलनेत्रां ज्वलकरालवदनां त्रिशूलहस्तां भस्माङ्गरागलिप्तां नरमुण्डमाला विभूषितां सर्वदेवभयङ्करीं रुद्रदत्तां समीक्ष्य सपुत्रदारबान्धवसहितं कृष्णं जहीदि प्रेरयामास साधुः सर्वलोकभयावहा सर्वं पृथ्वीं स्वतेजसा निर्दहन्ति प्रलयाशनिनिर्भरस्वनं नदन्ति द्वारकामवाप तात्र्याः सर्वे जनास्तां दृष्ट्वा महाप्रलयमिति मत्वा हाहाकारं कुर्वन्त कृष्णं निवेदयामासुः कृष्णोऽपि तान् सर्वान्न भेदव्यमित्युक्त्वा प्राकारतोरेण स्थितां महारौद्रां कृत्यां तथा विधां दृष्ट्वा सकलशास्त्रास्त्रानिवारणसमर्थं सहस्रारं सुदर्शनं तस्या कृत्यायां सहसा मुमोच साधु कल्पान्तार्ककोटिसमवर्चसा शतयोजनोद्गतं सकलदीप्तास्त्रयुधं हिरण्मयं प्रभापूर्णं सकलजगत्प्रलयस्थितिसमर्थं सहस्रारं सर्वदेवनमस्कृतं जगच्छरणभूतं महासुदर्शनं विलोक्य विनष्टतेजा भयार्ता क्रोशन्ती वाराणसीं प्रति दुद्राव सुदर्शनमपि तां कृत्यां भृश मन्वगाद साभि भर्ता क्रोशन्ती काशीपदे तस्यान्धपुरं प्रविवेश सुदर्शनोऽपि तां वाराणसीं पुरीं प्राप्य सभृत्य बलवाहनं पौण्ड्रकसुदं दण्डपाणिं नाम काशीराजं बहुप्रासादहर्म्यमालिनीं पुरीं माहेश्वरीमपि भस्मावशेषां कृत्वा सकलदेवमहर्षिभिः पूज्यमानः पुनरेव द्वारवत्यां कृष्णहस्तं सुसौम्यं कल्पमिव आविवेश अत्र च श्लोका गीयन्ते शस्त्रास्त्रमोक्षमजरं दग्ध्वा तद्बलमोजसा कृत्यां भस्मावशेषं तां तदो वाराणसीं पुरीं प्रभुदरथमादङ्गां साश्वां पुंस्त्रीसमन्वितां सा शेषकोशकोष्ठां तां दुर्निरीक्ष्यां सुरैरपि द्वारोपलक्षिताशेष गृहप्राकारचत्वरां प्रददाह हरेश्चक्रं सकलामेव तां पुरीं अक्षीणगतिसामर्थ्य मत्साध्य कृतसाधनं तच्चक्रं प्रज्वलद्भासं विष्णोरभ्याययौ करम् इति श्रीपाद्मे महापुराणे उत्तरखण्डे उमामहेश्वरसंवादे श्रीकृष्णचरिते पौण्ड्रकपुत्रकृत्या विध्वंसनं नामैकपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॐ